Oh, kommt so ein Agent. Het is inderdaad heel fotogeniek, hè? Ja. Oh, wij zijn ook fotogeniek, geloof ik. Ja, er staat nu een politieagent fotootjes te maken. Oh, nee! Om door te sturen naar de baas. Ja, ondertussen wordt de onderkant van de tweede Bils, die komt echt behoorlijk vrij te liggen. Vrij te hangen, kun je wel zeggen. Zit niet erop. Oh, ik zie nu ook een bellende politieagent bij de ingang van de terminal en het spoor oversteken. Al bellend. En de andere politieagent die hier stond te fotograferen, die wandelt weer weg. Oh, kijk eens. Nou, de supporter heeft... Ja. Snoepgoed uitgedeeld. Ja, je hebt... Hobbe maakt raw food suit. De politieagent vond het ook heel fotogeniek. Precies. Hier. Ja, wat was het? vind het wel mooi timing. Yes. Zal ik nog lichter? Ik dit zijn de politiebusjes. Oeh, dit is een serieus arrestantenbusje. Als je veel geld gebruikt, dan kun je ook niet meer zeggen. Maar Ajax wil geen kampioen zijn, hè? Ja, maar heel veel luisteren. Ik ga even mijn werk doen. Oh, dat weet ik niet. Dan moet hij even weer in een andere boot. Ja, er zijn nu een paar andere busjes aangekomen. Nog twee arrestantenbusjes.